that I would clap my hands to the air, sacrifice my body to the beat of the drum. Sonic rounds would spin at my eyeballs and my feet. Benjamin Booker, Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gacek i Piotr Metz. W tym składzie rozpoczynamy listę osobistą. Teraz będzie coś zupełnie nowego, choć zespół kiedyś w liście osobistej poznaliśmy i naszym starym zwyczajem zaczynamy od końca. Gonna say it, gonna Kiedyś patrzył w słońce tak długo, aż uszkodził sobie siatkówkę. Wyczytał gdzieś, że jeżeli będzie to robił po kilka sekund dziennie, to sprawi, że oko ukształtuje się tak, że będzie widział rzeczy inaczej niż zwykłe ludzkie oko. Postanowił nie czekać i zrobić to za jednym podejściem. I dziś na jedno oko nie dowidzi. Marek Palka, Straight Jack Cat. Zespół, który pojawił się już u nas kiedyś, dawno temu. Teraz ma epkę, którą zaczęliśmy od utworu Leaf. Epka się nim kończy i wcale ten utwór akurat nie ma tego wydawnictwa promować. Ale jak zwykle robimy to po swojemu. W drugiej godzinie programu zagramy utwór numer jeden. Chyba najbardziej na płycie pokręcony. Teraz Spoon. Rozmowy z zespołem Spoon za tydzień nie będzie, ale będzie, jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z naszym przebiegłym planem, rozmowa z szefem Straight Jack Cat. A dziś w trzeciej godzinie przez chwilę Dębski Junior z zespołu Paradygmat. Teraz nowy skalpel. Thank you. One morning, the children woke early. Their room was full of sunshine. Jimmy hopped out of bed, opened the window and said, How warm it is today, Betty. Get up and dress quickly. Let's go into the garden. Czytałem ostatnio w sieci recenzję nowej płyty Leonarda Cohena, która mówiła, że po pierwsze jest to płyta identyczna do poprzedniej, a po drugie to facet skończył się gdzieś tam w połowie lat 70. I myślę, że jest to niezrozumienie fenomenu Coena i tego, co obecnie tworzy pod każdym możliwym względem. Po prostu niezrozumienie. Nie będę się tutaj denerwował i dyskutował, ale myślę, że należałoby tą opinię zweryfikować, resetując w ogóle swoje wyobrażenie o tym, co Coen robi. A poza tym nowa płyta. Wszystko można o niej powiedzieć, ale nie to, że jest identyczna z poprzednią. Podobnie zresztą jest w przypadku Gaby. time that you're tired of waiting. You only want me in open spaces. I'll fill your gaps with people. I know no one's so lonely. Podzielę się z wami prywatną ksywką, którą ułożyłem dla tej artystki. Ta ksywa to Tupecik. Nie mam specjalnie czasu, żeby tłumaczyć tę pokrętną bardzo grę słów, choć jak ktoś pomyśli, to pewnie skojarzy. A jeżeli chodzi o osobowość estradową, to Tupecik pasuje jak najbardziej. Nie pamiętam, czy mówiłem, ale jeżeli nie, to nadrabiam zaległość. Będzie można ten Tupecik zobaczyć na żywo w Polsce już całkiem niebawem. A zobaczyć trzeba koniecznie. Na razie na raty. To płyta nie tylko bardzo fajna, ale myślę, że mająca nawet zadatki na wybitną. Perfume Genius. Będzie jeszcze okazja, żeby o tym więcej powiedzieć. A tu powoli kończymy, bo chyba tylko tego utworu Laru jeszcze nie graliśmy. Inside of Bardzo jestem ciekaw, czy LaRue zna debiut albumowy Coco. Coco Sumner, I Blame Coco, bo to, że słuchała dwóch pierwszych albumów Kim Wilde, nie ulega żadnej wątpliwości. Przed tygodniem Renata Przemygro opowiadała o swoim nowym albumie Rzeźba Dnia i być może pamiętacie, że pokazałem na utwór numer 8, Dwojedno, jako kluczowy dla mnie na tej płycie, ale podobno każdy ma swój. To było bardzo adekwatne postscriptum do Renaty, a teraz dokładnie tak jak w liście osobistej przed tygodniem, do pełnej godziny Lechu. Chciałabym mieć rower i nowe majczochy. Chciałabym mieć rower i będę go mieć. Chciałabym majczochy, chciałabym rower. Chciałabym majczochy i będę mieć. Dajcie nam żyć. Dajcie nam żyć. Dajcie nam żyć. Dajcie nam śmieć, marzyć, marzyć. Ogłoszenie społeczne. Zanim powierzysz komuś swoje pieniądze, sprawdź, czy znajduje się na liście podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i czy jest objęty publicznymi gwarancjami. Nie zapomnij sprawdzić, czy nie ma go na liście ostrzeżeń publicznych. Nadzór KNF nie zwalnia z odpowiedzialności za samodzielne decyzje ani instytucji finansowych, ani ich klientów. Na stronie KNF znajdziesz informacje o sytuacji i ryzyku w poszczególnych nadzorowanych sektorach. Sprawdź na www.knf.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 4 października, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Na dobre ruszyła kampania przed wyborami samorządowymi. Konwencję zorganizowały w Warszawie trzy największe partie. Lech Wałęsa w Kijowie apeluje do Ukraińców o jedność wobec działań Rosji. To kilkadziesiąt horrorów i filmów grozy, ale nie tylko. Za chwilę o Międzynarodowym Festiwalu Filmów Fantastycznych. Rozpoczęła się rywalizacja przedwyborcza w Warszawie. Konwencje samorządowe zorganizowały trzy największe partie: PO, PiS i SLD. Wszystkie rozpoczęły się w południe i na wszystkich oprócz kandydatów na prezydenta stolicy głos zabrali liderzy: premier Ewa Kopacz, prezes Jarosław Kaczyński i Leszek Miller. Ewa Kopacz zapewniła, że Platforma ma ofertę dla mieszkańców całego kraju. Zwróciła jednak uwagę, że partia nieco oddaliła się od ludzi. Możemy to naprawić. I chcemy to zrobić. Mamy ofertę, bardzo konkretną ofertę dzisiaj dla tych ludzi, tych młodych ludzi, dla tych, którzy dzisiaj nie chcą pójść na wybory. Jarosław Kaczyński przedstawił PiS jako partię bliską zwykłym ludziom, która jest gotowa do przejęcia władzy i do naprawy państwa. Której nikt nie powie, nie możecie tego zrobić, nie możecie budować tanich mieszkań, bo deweloperzy są zbyt silną grupą i przecież będziecie godzić w ich interesy. My nie jesteśmy formacją uwikłaną. Możemy iść do przodu. Możemy zmieniać Polskę. Według Leszka Millera Polska powinna być gospodarna, a nie militarna i powinna podnieść nakłady na rozwój. O sile współczesnego państwa nie decydują dywizje i liczba czołgów, ale jakość uniwersytetu, inwestycje w kapitał ludzki. I Polsce taki pakt jest bardzo potrzebny. Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Do jedności w obliczu agresji Rosji wezwał w Kijowie Ukraińców Lech Wałęsa. Były prezydent zaapelował, by dążyli do Europy oraz oświadczył, że należy przyspieszyć procesy na rzecz włączenia ich kraju do struktur zachodnich. Wałęsa przyjechał na Ukrainę z jednodniową wizytą na zaproszenie mera Kijowa, znanego boksera Witalija Kliczki. Wspólnie złożyli kwiaty przed krzyżem niebiańskiej sotni upamiętniającym ofiary protestów przeciwko obalonemu w lutym prezydentowi Janukowyczowi. Odwiedzili też w szpitalu wojskowym żołnierzy rannych w walkach z separatystami i wojskami rosyjskimi. Tymczasem 100 niemieckich ciężarówek z pomocą pojedzie na Ukrainę. Konwój z najbardziej potrzebnymi artykułami o wartości 10 milionów euro wysyła niemiecki rząd. Pomoc ma trafić przede wszystkim do Ukraińców, którzy ucierpieli w wyniku walk między siłami rządowymi a prorosyjskimi separatystami. Ciężarówki zawiodą m.in. przenośne kuchenki, grzejniki, generatory prądu, zbiory zbiorniki na wodę i ropę, odzież zimową, koce i łóżka polowe, a także pakiety sanitarne. Lista potrzebnych rzeczy została ustalona w porozumieniu z władzami w Kijowie. Konwój ma dotrzeć na Ukrainę we wtorek. Po wyborach parlamentarnych bez zmian na Łotwie władzę zachowa koalicja trzech partii centroprawicowych. Jak wynika z sondaży Exit Polls, Jedność, Sojusz Narodowy oraz Związek Zielonych i Chłopów zdobył ponad 61% głosów i dostanie prawdopodobnie 63 spośród 100 miejsc w parlamencie. To było do przewidzenia, bo rządząca koalicja jest skuteczna, mówi Andris Sprutz, dyrektor Łotewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Mieliśmy kryzys gospodarczy w 2009-2010, ale ostatnie lata jednak jest raczej taki rozwój gospodarczy, dlatego te partie, które są przy władzy i w sferze gospodarczej, mogą powiedzieć, że jednak wyprowadzili Łotwę z kryzysu. Prorosyjska opozycyjna partia Zgoda otrzymała ponad 21%. Na Łotwie Rosjanie stanowią około 1/4 społeczeństwa. To prawdziwa uczta dla miłośników horrorów i nieodkrytych tajemnic. W podbarcelońskim Sitges rozpoczyna się 47. Międzynarodowy Festiwal Filmów Fantastycznych. Do przyszłej niedzieli zaprezentowanych zostanie prawie 200 produkcji pełnometrażowych, animowanych i krótkometrażowych. O główną nagrodę będzie walczyło 28 filmów. W główną rolę klasycznego horroru kobietę, która uwodzi mężczyzn podczas pełni księżyca, wcieliła się Scarlett Johansson. John Depp w thrillerze pod tytułem Tusk poszukuje zaginionego w tajemniczych okolicznościach przyjaciela, a Julianne Moore w filmie wyreżyserowanym przez Davida Cronenberga ukrywa przed widzami tajemniczą przeszłość rodziny. Widzowie mogą też obejrzeć produkcje o morskich potworach, duchach i podróżach w czasie. Wieczorem honorową nagrodę festiwalu odbierze Ronald Emmerich. Niemiecki reżyser, znany ze stosowania efektów specjalnych, na konferencji prasowej narzekał, że filmy przekształciły się w gry komputerowe. Przypomniał, że do kręcenia Dnia Niepodległości wykorzystał 400 efektów. Teraz jest ich wykorzystywanych 5 razy tyle. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był Serwis Trójki. Jutro pogodnie niemal w całym kraju. Więcej chmur tylko na południu, a deszcz na Podhalu. Termometry pokażą w Białymstoku 14 stopni, w Kielcach i Przemyślu 15, w Trójmieście, Warszawie i Katowicach 16, w Poznaniu 17, w Szczecinie i Wrocławiu 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od Szymborskiej do Szekspira. Nowy tomik z wierszami pani Wisławy Szymborskiej i 18. Festiwal Szekspirowski. Magazyn bardzo kulturalny. Tym razem nadawany podczas trwania finału festiwalu. Spotkamy się w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Jutro o 19.00. Profesor Jerzy Limon i Barbara Marcinik. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wgryź się w kujawsko-pomorskie menu kulturalne. Festiwal muzyczny, operowy i teatralny oraz konkursy pianistyczne na najwyższym poziomie. Kulturalne dania podajemy co roku w Bydgoszczy, Toruniu i Szafarni. Wgryź się w kulturę. Wejdź na menu kulturalne kujawsko-pomorskie.pl. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Planets and his stars, creating havoc through my life with his influence on Mars. That's why I'm stumbling down the highway on my boots of steel. I should be rolling down the skyway on my cosmic wheel. Present position of the planets, it's impossible for me to say. Just when I find my course again with these boulders in my way, I should be rolling down the skyway on my cosmic wheels instead of stumbling down this highway on my boots of steel. Cosmic wheels, cosmic wheels.